But I end up where I started from with you back, back on my mind. Back on my mind. Witamy i zapraszamy i będziemy z Państwem do godziny 6. Magdalena Trzaska, Ewa Wichrowska i Michał Grabkowski. Mamy nadzieję, że radio będzie w tym czasie pięknie grało. Na początku 6 minut temu pierwsi byli Nun i DJ Twister, czyli polska reprezentacja z utworem Visions, który nie sprawdziłem przed audycją, ale śmiało mogę powiedzieć, że półtorej dekady już ma. Teraz Tijawa i tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie wczesno-sobotnie, że tak powiem, które będzie, drodzy Państwo, obfitowało w muzykę jazzową, właściwie we dwa jej rodzaje, ale o tym przekonamy się już za chwilę. Chociaż w drugiej godzinie zaczerpniemy troszeczkę z szuflady Liquid Drum & Bass, troszeczkę Broken Beatu i nawet muzyki house się dzisiaj pojawi, także dla każdego coś miłego, elektronicznego, jeśli mogę tak powiedzieć. No i nowość w tej audycji, w tym paśmie, jeżeli mieliby Państwo ochotę, no a jest 4:05, nie wiem kto o tej porze pisze, można skontaktować się ze mną. Michał K. www.grabkowski@polskieradio.pl. Grajmy dalej. Teraz pora na składankę We Out Here, którą otworzyłem dla Państwa tydzień temu, a na niej reżyser całego zamieszania. Nazywa się Shabaka Hutchins. Powiem jeszcze raz, michal.grabkowski@polskieradio.pl. Tymczasem Shabaka Hutchings, panie i panowie, londyński saksofonista, klarnecista, który na pomysł może wpadł już wcześniej, ale zrealizował go w 2018 roku i wydał płytę. Mogę w ten sposób powiedzieć, ponieważ był reżyserem tego albumu, który nazywa się We Out Here, a na tym albumie kompilacji sami najlepsi londyńscy twórcy młodzi twórcy jazzu. Ci, którzy nie tylko jazz grają, ale mieszają go również ze współczesnymi elektronicznymi gatunkami jak grime, jak dubstep. No i tydzień temu pierwszy raz zderzyliśmy się z tym albumem tutaj w porannym paśmie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj chciałbym, aby ta płyta jeszcze przez 5 minut zagrała. To taka delikatna próbka tego, co Majsza ma do zaproponowania, bo to o tym projekcie mowa. Londyński projekt pod wodzą Jake'a Longa. Na swoim koncie mają jeden mini album wydany w 2018 roku i zupełnie świeży singiel z września 2020 roku. Czyli kolejni młodzi, utalentowani jazzmeni z Londynu w składzie m.in. Nubaya Garcia, o której mówiłem tydzień temu, o której mówiłem dwa tygodnie temu. Mało tego, która jeszcze dzisiaj pojawi się w tej audycji. Tymczasem Londyn, Londyn, Londyn, a zajrzyjmy może do Los Angeles. Tam też jest przecież młoda scena jazzowa. Just love, all the wind is within. Now the dawn breaks No oczywiście, że młoda scena jazzowa, przecież Kamasi Washington ma dopiero 39 lat, więc postanowiłem tak powiedzieć przed utworem Testify. Kamasi Washington jest amerykańskim kompozytorem, producentem, ale przede wszystkim saksofonistą. Młodym, utalentowanym, jeszcze raz dodam, który na swoim koncie ma dwie długo grające, ale w dosłownym tego słowa znaczeniu płyty. Pierwsza nagrana w roku 2015, przepraszam, The Epic, a druga w 2018, Heaven and Earth. W przypadku tego artysty zawsze mówię, że polecam jego występy na żywo. To niesamowita uczta soulowo-jazzowa razem z jego, naliczyłem, 9-osobowym zespołem. Wiem, bo byłem w pierwszym rzędzie. No i polecam oczywiście muzykę tego artysty. Najlepiej z płyt winylowych albo o 4:26 w radiu. Oh, Los Angeles, słoneczna Kalifornia, Kamasi Washington w utworze Connections, płyta Heaven and Earth, rok 2018. Bez wątpienia inny styl niż ten, który prezentują nasi ulubieni Londyńczycy, ulubieni w tym paśmie. Nie ma broken beatów, właściwie wcale nie ma tych wszystkich pochodnych gatunków dubów, dubstepów, grime'ów, ale za to jest piękna melodia. Piękna melodia jazzowa, z którą możemy płynąć w rejs. I płyniemy, bo dziękuję, że Państwo piszą. michal.grabkowski@polskieradio.pl. Mamy 25 minut do godziny 5. Program trzeci Polskiego Radia. No to w naszą otchłań jazzową i około jazzową zanurzmy się jeszcze głębiej. Get my name out of that, man. Yeah, don't mention my name again, please, come on. Yeah. I don't want it to get sticky and all that, yeah. Obviously, pulled up on you today. You weren't nice. I'm a nice guy. We could have been very, very, very nasty people. We're good, though, you know what I mean? I'm trying to be good people out here. No i kolejnym artystą, szanowni państwo, który wystąpił w naszym paśmie, był Kamal Williams. Właściwie jest, bo spędzimy z nim dobrych kilka minut jeszcze. Kamal Williams pojawił się w tym programie już w przypadku prezentowania przeze mnie projektu, który nazywa się Yusef Kamal. To są jego i Yusefa Deisa wspólne siły, no ale opowiadałem o tym, że każdy z nich na swoim podwórku coś produkował, coś tworzył, że Yusef Deis jest perkusistą, Kamal Williams za to łapie się za klawisze, za syntezatory. No ale i dziś chciałbym uwagę skupić na tym, co artysta Kamal Williams popełnił na swoich dwóch solowych albumach. I zaczęliśmy od kompozycji One More Time, która otwiera album wydany w lipcu 2020 roku, zatytułowany Hen, i to była pierwsza zaplanowana przeze mnie na dziś propozycja z tego wydawnictwa. Oto druga. Mm. Goście na albumie, w tym utworze Miguel Atwood Ferguson, utwór zatytułowany 1989. No na pewno od 89 roku Kamel Williams nie tworzy, bo to przecież młodzi ci Londyńczycy są, prawda? Urodził się na Peckham, czyli to południowy Londyn, jako Henry Wu. No i za młodości bardziej interesowała go kaligrafia, grafika niż muzyka, no ale jak poszedł do szkoły, no to poczuł bakcyla, grał na perkusji w zespole szkolnym, no a jak już znalazł się w koledżu, sięgnął po klawisze, zajął się produkcją, czyli elektronika. No i można by o Kamalu Williamsie opowiadać i opowiadać o jego poczynaniach na ścieżce, którą brnął i brnie przez Londyn, ale skupmy się na muzyce i jego pierwszym solowym albumie, nagranym nie jako Henry Wu, Józef Kamal, ale jako Kamal Williams. I'm gonna go. Kamal Williams w trójce, Salam, utwór z jego debiutu wydanego 25 maja 2018 roku i to pierwsza płyta wydana pod szyldem własnej wytwórni Black Focus Records. Chciałbym jeszcze, żebyśmy parę minut, drodzy Państwo, z tym albumem spędzili dziś, więc teraz Medina, a potem nieco połamany Catch the Loop. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bye.